श्रीमद् भगवद गीता के आठवें अध्याय के चार श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। पंचम श्लोक की चर्चा कल प्रारंभ हुई थी। सातवें अध्याय के अंतिम डेढ़ श्लोक के द्वारा जिन पदार्थों को भगवान ने अर्जुन के सामने बताया, उन पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानने की इच्छा से अर्जुन ने आठवें अध्याय के दो श्लोकों से सात प्रश्न किए। उनमें से तीसरे और चौथे इन दो श्लोकों में छह प्रश्न का उत्तर भगवान दे चुके हैं। किम तद् ब्रह्म, इस प्रश्न का उत्तर दिया तीसरे श्लोक के प्रथम पाद में, अक्षरम ब्रह्म परमं स। किम अध्यात्मम, इस प्रश्न का उत्तर स्वभावो अध्यात्म उच्यते, ये जो द्वितीय पाद है तृतीय श्लोक का, उससे दिया गया। और तीसरा प्रश्न है कर्म क्या है, और उसका उत्तर भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत, ये जो तीसरे श्लोक का उत्तरार्ध है उससे दिया गया। चौथा प्रश्न है कि अधिभूतम किम प्रोक्तम, इसका उत्तर दिया अधिभूतम क्षरो भाव चौथे श्लोक के प्रथम पाद से। कार्य वर्ग को कहा जाता है अधिभूत, क्षर भाव शब्द का अर्थ है कार्य मात्र, और कार्य मात्र अधिभूत पदार्थ है। और अधिदैव किसको कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया पुरुषश्चाधिदैवतम, जो सूक्ष्म समष्टि कार्य उपाधि आदित्य मंडल अंतर्गत हिरण्यगर्भ नामक पुरुष है, जो वेष्टि इंद्रियों की अधिष्ठाता देवता है, उसे कहा जाता है पुरुष शब्द से, और वही अधिदैवत है। वेष्टि इंद्रियों का अधिष्ठाता जो करण है, समष्टि उपाधि है जिसकी, उसे कहा जाता है अधिदैव हिरण्यगर्भ को। और अधियज्ञ कौन है इस शरीर में, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चौथे श्लोक के उत्तरार्ध में कहा गया अधियज्ञोहमेवात्र देहे, हे देहभृताम वर, यानि हे पुरुषर्षभ अर्जुन, इस शरीर में अधियज्ञ मैं हूँ। यज्ञ का अर्थ है कर्म, और उनका अभिमानी देवता समस्त यजमानों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों का अभिमानी देवता जो है उसे कहा जाता है अधियज्ञ, और वो है विष्णु, और विष्णु है तत्पदार्थ तत्त्वमसि वाक्य अंतर्गत, और वही मैं हूँ। इसलिए अंतर्यामी के रूप में एक प्रकार से प्राणी मात्र के हृदय में स्थित मैं ही अधियज्ञ हूँ। ये छह प्रश्नों का उत्तर हुआ। सातवां प्रश्न है अर्जुन का प्रयाण काले च कथम गेयोषि नियतात्मभिः, द्वितीय श्लोक के उत्तरार्ध में। इसका उत्तर पंचम श्लोक से देना प्रारंभ कर रहे हैं भगवान। तो अंत काले यानी प्रयाण काले, मृत्यु के समय माम एव स्मरण, इसमें एवकार है उपाधि विशिष्ट स्वरूप का व्यावर्तक। स्मर्तव्य वस्तु माम शब्दित जो शोधित तदर्थ है, यानी तत्वमसी वाक्य अर्थ मान लो एक प्रकार से, तो जो तत्वमसी वाक्यांतर्गत शोधित तदर्थ का ही शोधित त्वमर्थ के रूप में स्मरण करता है ये, और स्मरण में क्षत्रि प्रत्यय है हेतु अर्थ में, हेतु अर्थ में होने से ये शोधित तदर्थ का मैं के रूप में अनुसंधान ये हो जाएगा हेतु, मैं के रूप में स्मरण। वो किसमें हेतु होगा? मद्भावम याति, इस अर्थ में। तो यह अंतकाले माम एव स्मरण कलेवरम मुक्त्वा प्रयाति, स मद्भावम याति, ऐसा अन्वय है। तो जो मृत्यु के समय मात्र मेरा ही आत्मा के रूप में यानी मैं के रूप में स्मरण करता हुआ, अर्थात तत्त्वमसि वाक्य अर्थ का ही निश्चय रखते हुए, वो तत्त्वमसि वाक्य अर्थ निश्चय होगा अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक, परमात्मा का ही आत्मरूप से स्मरण वो है मैं ब्रह्म हूं ऐसा निश्चय, और ऐसा निश्चय करता हुआ जिसका शरीर छूटता है, शरीर छूटते समय ये निश्चय रहता है जिसका, तो कहते हैं स मद्भावम याति, उसे मेरे स्वरूप की प्राप्ति होती है। परमात्म स्वरूप की प्राप्ति का अर्थ है ब्रह्म भाव की प्राप्ति। मद्भाव में मत्स पदार्थ तो ब्रह्म है ना, इसलिए मद्भावम याति का अर्थ हो जाएगा ब्रह्म भावम याति, और ब्रह्म भाव को प्राप्त करना है विधेय कैवल्य को प्राप्त करना। यहाँ मत पदार्थ है निर्विशेष ब्रह्म, जिसे अक्षरम ब्रह्म परमम से कहा गया, वो परम अक्षर ब्रह्म अव्यक्तात् पुरुष पर सा काष्ठा सा परागति शब्द से बताया गया, वही माम एव अनुस्मरण में माम पदार्थ है और मद्भावम याति में मत पदार्थ है, और मद्भावम का अर्थ है उस अक्षर परम अक्षर ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति, विधेय कैवल्य की प्राप्ति उसे होती है यानी मुक्त होता है। जैसे पहले कहा एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वाश्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, उसी को यहाँ पर कहते हुए एक प्रकार से कह रहे हैं कि अंतिम समय मैं ब्रह्म हूँ इस निश्चय के साथ जिसका शरीर छूटता है वह ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति श्रुति के अनुसार अहम् ब्रह्मास्मि एक क्या है, यानी भ्रम कह रहे हैं कि ब्रह्म कह रहे हैं? भ्रम एक कहता नहीं है ऐसा अनुभव करता है, ये अनुभव की स्थिति बताइए। येषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है ना, वो मन की स्थिति ऐसी है, वो बोलेगा नहीं मृत्यु के समय, मन की उसके ऐसी स्थिति होगी। मृत्यु के समय भी अहम वृत्ति तो रहती है कि नहीं, मन है तो जब तक मन है प्रारब्ध है तब तक अहम वृत्ति बनेगी और एकदम वृत्ति भी बनेगी। लेकिन अहम ये इस वृत्ति का आलंबन कौन है तो माम पदार्थ है, जिसका माम एव यानी जिसकी अहम वृत्ति का आलंबन अंतिम क्षण में मैं ही रहता हूं, तो क्या होता है उसे मेरे भाव की प्राप्ति होती है। जिसको मैं के रूप में ब्रह्म निर्धारित है वो ब्रह्म को प्राप्त करेगा, ये कह रहा है। ये बोलता नहीं है मैं ब्रह्म हूं करके, इसे उत्तर ब्रह्म ये मैं ब्रह्म हूं ये भ्रम नहीं है यदि मन की स्थिति है तो। वो तो जो रस्सी रस्सी है उसे रस्सी के रूप में ग्रहण करना ये रस्सी है करके इसे भ्रम नहीं कहा जाता, ये भ्रम नहीं है रस्सी रस्सी है करके। ऐसे मैं ब्रह्म हूं इस रूप में स्वयं का ग्रहण ये यथार्थ बोध है, यथार्थ अनुभव है, प्रमा है। यदि अहम ब्रह्मास्मि ये भ्रम माना जाएगा तो प्रमा कौन सी है फिर? किसमें? वेदांत सार में? किसमें? वो बोलना यानी अहम का अर्थ शरीर समझ करके कोई ये मान ले कि ये शरीर ही ब्रह्म है तो ये भ्रम है। लेकिन जो शोधित त्वमर्थ है उसे शोधित तदर्थ के रूप में समझना ये रस्सी को रस्सी समझना है, समझ करके बोलना। यदि जीवित है और समझ करके बोल रहा है जैसे ब्रह्मज्ञानी है, और ब्रह्मज्ञानी यदि अहम ब्रह्मास्मि ये अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक से अनुभव करके बोलता है तो इसको भ्रम नहीं कहा जाएगा। और मृत्यु के समय तो बोलने का नहीं, मन की स्थिति ऐसी है, स्मरण कह रहा है ना, वदन नहीं कह रहा है, स्मरण। कठोपनिषद में नहीं, वो तो मुंडक में है, क्या नाम है वो, केनोपनिषद में है, विज्ञातम अभिजानता। मैंने जो ऐसा मान लेता है कि जैसे घट को मैं जानता हूँ ऐसे ब्रह्म को मैं जानता हूँ, तो ब्रह्म मैं जानने वाला हूँ और ब्रह्म जानने में आने वाला है। जैसे घट जानने में आता है ऐसे ब्रह्म भी जानने में आता है मेरे से अलग, उसे अज्ञानी बताया है। अविज्ञातम विजानताम का मतलब जो ये समझता है मानता है कि जैसे घट को मैं इदंतया जानता हूँ ऐसे ब्रह्म को भी इदंतया जानता हूँ, तो वो अज्ञानी है ब्रह्म को इदंतया जानने वाला। और विज्ञातम तद अविजानताम, वहाँ विज्ञातम का अविजानताम का अर्थ है ईदंतया जो नहीं जानता है अपितु मैं के रूप में जानता है उसे ब्रह्म ज्ञात है। ब्रह्म का ईदंतया ज्ञान अयथार्थ ज्ञान, और ब्रह्म का मैं के रूप में ज्ञान वास्तविक मैं के रूप में ज्ञान। तो वास्तविक प्रत्येक आत्मा तो ब्रह्म ही है ना, और उस वास्तविक प्रत्येक आत्मा को ब्रह्म समझना यह भ्रम नहीं माना जाता, उसे तो छांदोग्य उपनिषद में ये कहा गया कि यदि कोई ये कहता है कि तुम अतिवादी हो तो उसे स्वीकार कर ले ब्रह्मज्ञानी कि हाँ मान ले कि मैं अतिवादी हूं, जो ब्रह्म को ब्रह्म के रूप में मैं के रूप में अनुभव करके सारे अनात्मा का अतिक्रमण करके मैं ब्रह्म हूं ऐसा बोलता है तो वास्तविक अतिवादी है। सतु अतिवदति यह सत्येन अतिवदति ऐसा आता है। सनत कुमार जी नारद जी को कह रहे हैं कि जो उपाधि मात्र से विविक्त अबाधित वस्तु है उसे मैं के रूप में अनुभव करके, जो ये कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ तो ठीक कहता है, वो वास्तविक अतिवादी है। ऐसा आया कि नहीं छांदोग्य उपनिषद के सातवें अध्याय में? इसलिए ब्रह्म को मैं के रूप में अनुभव करके यदि कोई मैं ब्रह्म हूँ ऐसा बोलता है तो वो भी गलत नहीं है, भ्रम नहीं है। और जो अभी त्वम पदार्थ का शोधन नहीं कर पाया, तत्पदार्थ का शोधन नहीं कर पाया ठीक ठीक, और शरीर आदि को ही मैं समझ करके मैं ब्रह्म हूँ कह रहा है तो विरोचन के तरह होगा। विरोचन भी कहता है मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन वहाँ विरोचन का मैं का अर्थ है शरीर ही आत्मा है करके कहता, वो चार्वाक दर्शन हो जाएगा। और ब्रह्मज्ञानी भी कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन वो वेदांत दर्शन है। वेदांत दर्शन और चार्वाक दर्शन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, समझ का अंतर है। जो मैं करके हम किसको ले रहे हैं, मैं करके शरीर को लेकर, शरीर ही समझ करके ब्रह्म कह रहे हैं आत्मा कह रहे हैं तो चार्वाक ही हो जाएगा। और मैं का अर्थ पंचकोशातीत जो यहाँ अध्यात्म पदार्थ बताया गया है वह समझ करके, और ब्रह्म शब्द का अर्थ तत्पदार्थ जो यहाँ अक्षर ब्रह्म बताया गया उसे कहता है, तो दोनों वस्तु तो एक ही है, उपाधि के कारण अलग से प्रतीत हो रहे थे, उस उपाधि से तो उन्हें विवेक से अलग कर दिया। तो जैसे कोई घटाकाश को ये कहे कि महाकाश है घटाकाश, घट से विविक्त समझ करके, तो महाकाश ही है तो वो तो यथार्थवादी है ना। ऐसे घट से विविक्त घटाकाश महाकाश ही है, ऐसा घटाकाश यदि अपने आप को मान ले तो उस घटाकाश का मैं महाकाश हूँ ये मानना उचित है, गलत नहीं है। ऐसे इन तीनों शरीरों से अलग जो आत्मा का स्वरूप है वह मैं हूँ और वो ब्रह्म से अलग नहीं, ब्रह्म ही है, मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा यदि कोई कहता है तो यथार्थवादी है, उसे भ्रम नहीं कहा जाएगा। अब मैं का अर्थ क्या समझ रहा है उस पर है। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा विरोचन के तरह मैं शरीर समझ करके कह रहा है तो भ्रम है, जहाँ कहीं लिखा होगा तो इसके लिए लिखा होगा उत्तर भ्रम और ये सब करके। यहाँ तो जैसे वहाँ छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है और ब्रह्मवेद ब्रह्मैव होति इस मुंडक में कहा गया है कि वास्तविक अहम अर्थ को ब्रह्म के रूप में हाथ में रखे हुए अवले के तरह अनुभव करके, और स्मरण शब्द से वही अनुभव उत्तरकालीन स्मरण लेना है प्रत्यभिज्ञान, और इस प्रत्यभिज्ञान के साथ कलेवरम यानी शरीरम उक्त्वा शरीर को छोड़ करके, तो जिसका ब्रह्म में अहम भाव रहेगा उसका शरीर में अहम भाव नहीं रहेगा तो शरीर छूटा। तो स मद्भावम याति, ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। ब्रह्म भाव प्राप्ति का हेतु है शरीर छूटते समय भी स्वयं का मैं के रूप में जो हम समझ रहे हैं वह ब्रह्म ही का मैं के रूप में निश्चय, स्वयं का निश्चय ये रहेगा तो ब्रह्म भाव की प्राप्ति होगी। ये कार्य कारण भाव यहां पर बताया। तो जिसका मैं के रूप में ब्रह्म के रूप में मैं का निश्चय है और इसी अनुसंधान के साथ शरीर छूटा है, उसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है। ये कार्य कारण भाव तीन पादों में बताया याति तक, और कहते हैं इस कार्य कारण भाव के प्रति संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए कहते नास्ति अत्र संशयः, अत्र यानी अस्मिन साध्य साधन भावे, इस साध्य साधन भाव के विषय में कोई संशय नहीं है कि जिसे मैं के रूप में ब्रह्म का ही स्मरण हो रहा था और प्रारब्ध शांत हुआ, शरीर छूटा, वह ब्रह्म को ही प्राप्त करेगा, इसके विषय में संशय हो नहीं सकता। अत्र संशयो नास्ति। थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। अंतकाले च यानि मरण काले माम एव परमेश्वरं विष्णुं स्मरण मुक्त्वा यानि परित्यज्य कलेवरं शरीरम्। तो मृत्यु के समय माम एव परमेश्वरं विष्णुं, तो परमेश्वर विष्णु यानि व्यापनशील जो परम अक्षर ब्रह्म है, एवकार कहता है कि अन्य का नहीं, इसी ब्रह्म का ही मैं के रूप में स्मरण करते हुए मुक्त्वा यानि परित्यज्य कलेवरम शरीरम, तो शरीर को छोड़ करके यह प्रयाति यानि गच्छति, गच्छति का अर्थ कहीं जा रहा है, गमन हो रहा है उसका, ऐसा नहीं, अलग होता है शरीर से। तो वह स मद्भावम, इसमें मद्भावम का अर्थ करते हैं वैष्णवम तत्वम, वैष्णव तत्व है अव्यक्तात् पुरुष पर सा काष्ठा सा परागति, निर्विशेष ब्रह्म, वो निर्विशेष ब्रह्म भाव की उसे प्राप्ति होती है, याति यानी प्राप्नोति। तो न याने न अस्ति याने न विद्यते अत्र याने अस्मिन अर्थे संशयो, इस विषय में कोई संशय नहीं है। जिस संशय का निषेध किया जा रहा है इस साध्य साधन भाव के विषय में, उसी संशय का अभिनय करके बताया गया कि याति वा न वा इति, यानी ब्रह्म का मैं के रूप में स्मरण करते हुए शरीर छोड़ने वाला ब्रह्म को प्राप्त करता है या नहीं करता है, इत्याकारक संशय इस विषय में नहीं है, निश्चय ही है उसके ब्रह्म की ही प्राप्ति होगी। यथा क्रतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इतः प्रेत्य भवति, ऐसा एक छांदोग्य का वचन है शांडिल्य विद्या के अवसर पर। इसका अर्थ होता है कि शरीर के रहते रहते मनुष्य का जैसा निश्चय होता है मृत्यु के समय, मर करके फिर वह वैसा ही बन जाता है निश्चय के अनुरूप, हमारा अपना ही अंतिम प्रत्यय हमारी भावी गति का हेतु बन जाता है। इस शरीर के छूटने के बाद हम क्या बनेंगे, तो कहते शरीर छूटते समय आपका जो निश्चय होगा वो बनेंगे। तो शरीर छूटते समय जिसका जैसा निश्चय होगा, शरीर छोड़कर के वो उस अपने निश्चय के अनुरूप ही बन जाता है, दूसरा जन्म उसका वैसा ही होता है। यह नियम सार्वत्रिक है, जिसका शरीर छूटते समय मैं ब्रह्म हूं ऐसा निश्चय है वह ब्रह्म भाव को प्राप्त करेगा, ये यहां पर बताया। ये नियम केवल ब्रह्म भाव की प्राप्ति के लिए मात्र नहीं है, अन्य देवादि योनि की प्राप्ति के लिए भी यही निश्चय है। ये नियम बताया जा रहा है आगे छठे श्लोक का अवतरण भाष्य है। न मद विषये एव अयम नियमः किम तरहि, कहते हैं केवल मेरी प्राप्ति के लिए ही यह नियम नहीं है कि मृत्यु के समय जो मेरा आत्मरूप से अनुसंधान करते हुए शरीर छोड़ता है उसे मेरे भाव की प्राप्ति होती है। ऐसा केवल मेरे भाव की प्राप्ति के लिए, मेरे स्वरूप की प्राप्ति के लिए मात्र नियम नहीं है। तो कहा फिर किम तरही, यदि ये केवल आपकी प्राप्ति के लिए ऐसा नियम नहीं है तो क्या है फिर? तो कहा, कहते हैं कि ये सार्वत्रिक नियम है। जिस किसी का भी वर्तमान शरीर छूटता है उस शरीर के छूटते समय उसका जैसा निश्चय होगा वैसा ही भावी उसका वो लाभ होता है शरीर का, जन्म का। अजन्मा ब्रह्म मैं हूँ इस निश्चय के साथ शरीर छूटता तो उस छूटता है तो उसका जन्म नहीं होता। और यदि जन्म लेने वाले 84 लाख प्रकार के योनि में से किसी योनि विशेष का मैं के रूप में अनुसंधान करते हुए शरीर छूटता है तो उसे फिर उसी योनि विशेष में जाना होता है। यही भागवत में भरत की कथा से इसी सिद्धांत को श्रुति के समझाया है। यथा क्रतु अस्मिन लोके पुरुषो भवति तथा इतः प्रेत्य भवति, उसी श्रुति के सिद्धांत को इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। भागवत में एक कथा के माध्यम से समझाया भरत के, अंतिम समय में हरिण का चिंतन करते करते शरीर छूटा भरत का, तो शरीर क्या नाम हरिण बन गए। तो ब्रह्म का चिंतन करते करते शरीर छूटेगा तो ब्रह्म बनेगा, जब हरिण का चिंतन करते समय शरीर छूटता है तो हरिण बन जाता है, तो ब्रह्म का चिंतन करते समय ब्रह्म करते हुए शरीर छूटेगा तो ब्रह्म बनेगा। देवादि का शरीर चिंतन करते करते शरीर छूटेगा तो देवादि बनेगा, पशुवादि का चिंतन करते समय हुए शरीर छूटा तो पशुवादि बनेगा। ये सार्वत्रिक नियम है। ये यहाँ पर कहा कि न मद विषये एव अयम नियमः किं तर्हि, तो कहते सभी की प्राप्ति के लिए यही नियम है कि शरीर छोड़ने वाले का अंतिम प्रत्यय जैसा होगा वैसा उसका भावी होगा। तो छठे श्लोक का उच्चारण कर लें। यम यम वापि स्मरण भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हे कौन्तेय, संबोधन है उत्तरार्ध में। अन्ते यम यम वापि भावं स्मरण कलेवरं त्यजति, सदा तद्भाव भावितः तम तमेव येति, ऐसा अन्वय करिए। तो अन्ते यानि मरण काले, तो यम यम भावं स्मरण, इसमें यम यम यत शब्द का जो दो बार उच्चारण है इसे विप्सा कहा जाता है। विप्सा है वह 84 लाख प्रकार के योनियों को लेने के लिए है, और 84 लाख योनि से अतिरिक्त है एक परमात्मा, उसको तो अतिरिक्त बता ही दिया स मद भावम याति करके। इसलिए यम यम वापी का मतलब हुआ कि 84 लाख प्रकार के शरीरों में से, देहों में से जिस किसी भी भाव यानी शरीर का कार्यकरण संघात का स्मरण करते हुए कलेवरम त्यजति, ये वर्तमान शरीर छोड़ देता है। अंतिम समय में जिन शरीरों का स्मरण करते हुए शरीर छूटता है, कहते हैं हे कौन्तेय तम तमेव, यानी 84 लाख प्रकार के शरीरों में से उसी शरीर की उसे प्राप्ति होती है। ये यानी प्राप्त होती, उसी शरीर को प्राप्त कर लेता है। भरत का हरिण शरीर का स्मरण करते हुए शरीर छूटा, अंतिम प्रत्यय हरिण के रूप में रहा, तो भावी जन्म में हरिण बन गए। ऐसे प्रत्येक मरने वाले जीव का अंतिम प्रत्यय जैसा होता है वैसा ही उसे भावी जन्म मिलता है। तो हे कौन्तेय यम यम वापि भावं स्मरन् कलेवरं त्यजति स तम तम एव येति, यानी प्राप्नोति। तो कहा कि अंतिम समय में किसकी प्रतीति होगी, स्मृति होगी? तो कहा जिसका स्मरण दृढ़ हो, क्या नाम, संस्कार दृढ़ होगा उसकी स्मृति होगी। क्योंकि अंतिम समय में तो इंद्रियां व्यग्र हो जाती है और असंयमित चित्त मनुष्य का चित्त भी व्यग्र हो जाता है, तो उस समय फिर ऐसे अवश चित्त का अंतिम प्रत्यय कैसे बनेगा? तो उसमें जो दृढ़ संस्कार होगा वो होगा, और दृढ़ संस्कार चित्त में पड़ता है अभ्यास से। हम जीवन भर जिसका चिंतन करते हैं उसका हमारे चित्त में संस्कार दृढ़ होता है, चिंतनीय विषय का। दिन रात जिसका चित्त जिस विषय का चिंतन करने में लगा रहता है स्वभावतः ही उसके चित्त में उसी विषय का संस्कार सुदृढ़ होता है, और अंतिम समय में वही संस्कार जो प्रबल होता है अपने विषय का स्मरण कराएगा। जिसका संस्कार दृढ़ होगा, वासना दृढ़ होगी, उसी का स्मरण होगा और उसी की फिर भावी जन्म में प्राप्ति होगी, वही बनेगा। इसलिए कहते हैं कि सदा तद्भाव भाविता। तो सदा यानी सर्वदा, सर्वदा यानी जीवन भर हमने हमेशा जिसका जिसको महत्व देकर के चिंतन किया है आदरपूर्वक, तो तद्भाव भावित में तत् शब्द से लीजिए, तस्मिन भाव तद्भाव, तो जिसकी प्राप्ति हो रही है अंतिम समय में जिसका स्मरण हो रहा है उसी में उसी का संस्कार है। तस्मिन ये सप्तमी है एक प्रकार से विषय अर्थ में, तस्मिन भाव तद्भाव का अर्थ निकलेगा उस स्मर्तव्य पदार्थ विषयक भाव यानी संस्कार वासना। तो तद्भाव शब्द का अर्थ निकला अंतिम समय में जो स्मर्तव्य पदार्थ है उसका संस्कार, और वह भावितः यानि संपादितः येन, ऐसा तृतीय तत्पुरुष समास करिए। तो तद्भावः भावितः यानि संपादितः येन पुंसा स तद्भाव भावितः, तो निरंतर सदा का अर्थ है आदरपूर्वक जिस पदार्थ का संस्कार अर्जित किया है जिस मनुष्य ने, वह मनुष्य जिस पदार्थ का संस्कार उसने अर्जित किया है उसी पदार्थ को शरीर छोड़ करके प्राप्त करता है, क्योंकि उसका वही संस्कार अंतिम समय में उसी पदार्थ का स्मरण कराएगा। तो हम भविष्य में क्या बनेंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर स्वयं अपने अंतकरण को ही पूछ सकते हैं कि हमारे चित्त में दृढ़ संस्कार किसका है, अनायास स्मरण किसका होता है, जिसका हमारे चित्त में संस्कार है वही बनेंगे। यदि कोई वर्तमान में प्रयत्न करके उस संस्कार को नहीं बदलता है, अभी तो जब तक ये मनुष्य होनी तो कर साधना के लिए है ना, संस्कार बदलने के लिए है, संस्कार बदलना ही पुरुषार्थ कहा जाता है, साधना तो इसी के लिए की जाती है, साधक साधना करते हैं संस्कार बदलने के लिए मात्र, संस्कार ही मुख्य कारक होता है। तो वर्तमान में जो संस्कार है वो संस्कार यदि कुसंस्कार है, हम जैसा चाहते हैं भावी उसकी प्राप्ति में सहयोगी संस्कार नहीं है यदि, लेकिन वही दृढ़ है, वही उसी का विषय अनायास चिंतन में आ जाता है, तो आवश्यकता है उस संस्कार के विरोधी जैसा हम चाहते हैं वैसा संस्कार अर्जित करने की, उसके लिए साधना करने की जरूरत है, चिंतन धारा बदलने की जरूरत है, चिंतन से फिर जैसा हम चाहते हैं वैसा चिंतन बनेगा, वैसा संस्कार होगा, और ये विपरीत संस्कार शिथिल पड़ेगा, उससे भी बलवान होगा, विपरीत संस्कार से भी बलवान, जैसा चाहते वैसा संस्कार जब बनेगा तो अंतिम समय में वो याद आएगा। इसलिए सदा तद्भाव भाविता का अर्थ है अपने प्राप्तव्य अर्थ का विषय का संस्कार अर्जित कर लिया है जिस मनुष्य ने, ऐसा मनुष्य शरीर छूटते समय फिर जिसको प्राप्त करना चाहता है वो उसी का संस्कार अर्जित किया है, तो उसी का मृत्यु के समय उसे स्मरण होगा, वो प्रबल संस्कार उसी का स्मरण कराएगा, और जिसका स्मरण होगा उसी की वो प्राप्ति कराएगा, ये नियम है। इसलिए यदि तुम मेरे भाव को प्राप्त करना चाहते हो, अगले श्लोक में भगवान कहेंगे, मुझे प्राप्त करना चाहते हो यदि, तो प्रयत्न पूर्वक बाकी संस्कारों से प्रबल संस्कार मेरा ही आत्म रूप से चिंतन से अर्जित कर लो, परमात्मा का ही आत्म रूप से चिंतन करेंगे, वो संस्कार दृढ़ होगा, अंतिम समय में परमात्मा का आत्म रूप से स्मरण कराएगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। नहीं तो संसार में जो बनना चाहते हो शरीर छोड़ करके, यदि इंद्र बनना चाहते हो तो इंद्र का मय के रूप में चिंतन कर लो, इंद्र की आराधना कर लो, यदि बनना चाहते हो हिरण्यगर्भ तो हिरण्यगर्भ की आराधना कर लो, क्योंकि हमारा अपना ही अंतिम निश्चय हमें जो हम बनना चाहते हैं वो बनाएगा, तो जो बनना चाहते हैं उसी का संस्कार अर्जित कर लें। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि सदा तद्भाव भावित तम तम एव एति। भाष्य है यम यम वापी, यानी यम यम भावम देवता विशेषम स्मरण चिंतयन त्यजति यने परित्यजति अन्ते यने प्राण वियोग काले कलेवरम। तम तम एव स्मृतम भावम एव एति न अन्यम, हे कौन्तेय। तो मृत्यु के समय जिन देवता विशेषों का, हिरण्यगर्भादि देवता विशेषों का चिंतन करते हुए शरीर को छोड़ता है, तम तम एव स्मृतम भावम, वो जो हिरण्यगर्भादि देवता विशेष है उन्हीं का क्या होता है कि शरीर छोड़ करके लाभ होता है। तो तम तम भावम एव येति न अन्यम, अंतिम समय में जिसका चिंतन हुआ उससे भिन्न का उसे लाभ नहीं होता, प्राप्ति नहीं होती, उसी की प्राप्ति होती है जिसका जीवन भर चिंतन हुआ है। हे कौन्तेय, तो सदा यानी सर्वदा तद्भाव भावित, तो सदा यानी सर्वदा अर्थात निरंतर, और ये उपलक्षण है आदर पूर्वक का, और दीर्घ काल तो सदा शब्द से बताया, नैरंतरीय और आदर का ये विशेष उपलक्षण है सदा शब्द, मतलब निरंतर दीर्घ काल आदर पूर्वक जिसका चिंतन होता है उस वस्तु का संस्कार दृढ़ बन जाता है। यदि हम हिरण्यगर्भादि बनना चाहते हैं तो हिरण्यगर्भादि का मैं के रूप में दीर्घ काल तक निरंतर आदर पूर्वक चिंतन करते हैं तो हिरण्यगर्भ का मैं के रूप में संस्कार दृढ़ पड़ता है, और फिर अंतिम समय वो में वो संस्कार हिरण्यगर्भ का ही स्मरण कराता है, और हिरण्यगर्भ का स्मरण करते करते जो शरीर छोड़ेगा वह हिरण्यगर्भ बन जाएगा। ऐसे हिरण्यगर्भ से अतिरिक्त तो जो कुछ भी बनना चाहता है उसी का मैं के रूप में स्मरण बढ़ जाएगा, अंतिम समय में भी वही स्मरण होगा तो वही बन जाएगा। ये यहां पर कहा, तो सदा तद्भाव भावित, इसमें सदा का अर्थ है सर्वदा, तद्भाव भावित की उत्पत्ति बताई जा रही है। तद्भाव की उत्पत्ति है पहले, तस्मिन् भावः तद्भावः, और स भावितः, स यानि वो तद्भावः, भावितः यानि स्मर्यमाणतया अभ्यस्त येन, भावित का अर्थ है अभ्यस्त, और अभ्यस्त का अर्थ है संपादितः, संपादित कर लिया है, और तद्भाव का अर्थ हुआ अपने प्राप्तव्य का संस्कार, जिसे प्राप्त करना चाहता है उसी का संस्कार जिसने चिंतन से अर्जित कर लिया है, वो है सदा तद्भाव भावितः मनुष्य। और स तद्भाव भावितः सन, ऐसा हो करके उसी अर्थ को प्राप्त कर लेता है। अंतिम समय में प्रत्यय का हेतु है संस्कार, दृढ़ संस्कार, और अपने प्राप्तव्य का ही दृढ़ संस्कार अर्जित कर लिया है जिस साधक ने, उस साधक को अंतिम समय भी अपना प्राप्तव्य जो उपास्य का स्वरूप है वही याद आता है। इसलिए ईशावास्योपनिषद के अंतिम मंत्र जो है वो हिरण्यगर्भ, क्या नाम है, एक उपासक की मृत्यु के समय की प्रार्थना बताते कैसे होती है। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये, इत्यादि से उपासक अपने, जब उसे मालूम पड़ता है कि अब हमारा समय आ गया है, तो सावधान चित्त होकर के अपने उपास्य से प्रार्थना करता है कि आपकी प्राप्ति में प्रतिबंधक जो आवरण है हिरणमय पात्र उसे हटा दो, तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, वो आपकी प्राप्ति मुझे हो जाए, आपका आत्म रूप से प्रत्यय हो जाए अंतिम। इसके लिए क्या करो कि अंतिम स्मरण आपका ही मैं के रूप में, इसमें बाधक जो जो होगा उसे हटा दो। और पूषण योसा वसो पुरुष सोहमस्मि, ऐसा भी है ना अंत मंत्र में कि जो आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष है वही मैं हूं और मैंने जीवन भर उसी का चिंतन किया है मैं के रूप में, इसलिए मैं अपने किए हुए साधना का फल देने के लिए मात्र आपको कह रहा हूं। नहीं तो आप देख लो मेरा किया हुआ जीवन भर का, उसे अपने साधना पर आत्मविश्वास होता है, इतना दृढ़ विश्वास होता है कि मैंने जीवन भर इतनी साधना की है तो इस साधना के फलस्वरूप मुझे अपने इष्ट की प्राप्ति ही होगी। इसलिए अंतिम समय में भी वो बेहोश नहीं होता, उसका चित्त जो है जीवन भर अपने लक्ष्य में समाहित करने का अभ्यास किया हुआ है, वैसा ही संस्कार है, तो अंतिम समय में भी समाहित रहता है और फलदाता परमेश्वर से एक प्रकार से वह प्रेम की लड़ाई करता है कि आप मेरे किए हुए का स्मरण करो, मेरा अकाउंट खोल करके देखो जीवन भर का, मैंने जीवन भर आपका आत्म रूप से चिंतन किया है, अब उसका फल दे दो। क्योंकि वेद में यही लिखा है कि जिसका जैसा चिंतन होता है उस चिंतन के अनुरूप ही उसको मैं वो फल देता हूँ। तो मैंने जीवन भर आपका आत्म रूप से चिंतन किया, उसी का संस्कार मैंने अर्जित किया, इसलिए आपकी प्राप्ति में बाधक जो आवरण है उसको हटा दो और हटा करके मुझे आपके भाव की प्राप्ति करा दो, स्वरूप की प्राप्ति करा दो। ये सब ईशावास्य उपनिषद में मरते समय की उपासक की स्थिति है। वो ऐसा कि ऐसा ये नहीं होता बेहोश पड़ा है कोमा में पड़ा है, ऐसा वो समय पर उसका उसकी साधना उसे सहयोगी बन जाती है और सहयोगी बन करके अपने इष्ट देव के साथ ऐसा संवाद स्थापित करता है और इष्ट देव पूछते हैं फिर क्या करे कैसे ले जा तुम्हें, तो अग्ने नये सुपथा राय आसमान विश्वाने देवो वही उनानी विद्वान जोरान अस्मत युद्ध स्वत्म अस्मत जोरान मेन भूष्टान्ते न मुक्ति विधेम। अब इस समय मैं मृत्यु सया पर पड़ा हुआ हूँ, इसलिए इस समय और कुछ अपेक्षा करो कि आसन दो अर्घ्य दो पाद्य दो तो ये सब मैं नहीं दे सकता, भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेयम, पूजा इस नमस्कार के अंदर ही समझ लो, मात्र आपको मैं नमस्कार से ही आपकी अर्चना करता हूँ और मुझे आप उत्तरायण मार्ग से ले जा करके मुझे अपने भाव की प्राप्ति करा दो, यही सब प्रार्थनाएं आती है उपासक की। तो इस प्रकार उसे अंतिम प्रत्यय जो है जिसने जीवन भर परमात्मा का चिंतन किया उसे वो उसका चिंतन अंतिम समय में साथ देता है। इसलिए कहा जाता है ना कर्माणुगो गच्छति जीवयेका धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारे सखा स्मशाने देहश्चितायाम। ये जो जीवन भर के इस जन्म के साथी हैं कौन कहाँ तक रहेगा, तो धन जिस अकाउंट में डाला हुआ है बैंक में वो वहीं का वहीं रहेगा, मृत्यु के समय साथ में नहीं जाएगा। धनानि भूमो पशु पक्षी आदि अपने गोष्ठ में रहेंगे और जो परिवारजन है वो नारियां तो घर के द्वार तक और जो सखा होंगे वो स्मशान तक, कोई चिता पे नहीं आता चढ़ता। और ये शरीर है जिसको मैं समझ करके जीवन भर शास्त्र सम्मत असम्मत चिंतन करते रहें वह शरीर चिता तक साथ दे देता है और ये जीव कर्माणुगो गच्छति जीव, जीवन भर किया हुआ जो कर्म और चिंतन है वो फिर मार्ग दिखाता रहता है, चलो मेरे साथ, तुमने किया था, अब मैं अपना कर फल भुगवाने के लिए तुम्हें ले जाता हूँ। तो फिर वो जीवन भर किया हुआ कर्म और चिंतन उसका फल जहाँ भोगा जाता है उस योनि में ले जा करके डाल देता है। इसलिए कहते हैं सदा तद्भाव भाविता। तो ये कह रहे हैं कि तस्मिन भाव तद्भाव स भावितः स्मर्यमाणतया अभ्यस्त येन स तदा स तद्भाव भावितः सन। इसलिए अपने चिंतन का ही प्रभाव हमारे भावी जन्म पर पड़ने वाला है। तो हमारा चिंतन जैसा होगा ऐसे ही हम भावी बनेंगे, ये गीता के ये श्लोक बताता है। ये सामान्य नियम सबके लिए है, जो भी प्राप्त करना है भविष्य में उसका चिंतन करो, उसका संस्कार अर्जित करो। इसलिए सातवें श्लोक में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि यदि मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा स्मरण कर लो। जब ये नियम है कि अंतिम समय में स्मरण जिसका होगा उसकी प्राप्ति होगी, मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो अंतिम समय में मेरा स्मरण जिससे हो ऐसा करो। अब ये सातवें श्लोक की चर्चा हम लोग करेंगे 19 तारीख को, आज शाम को हमको जाना है, कल से प्रश्नोपनिषद का पाठ सुबह शाम दोनों समय चलेगा 18 तारीख तक। 18 को आऊँगा, 19 से गीता चलेगी।